ωραίο μέλλον έχουμε να ζήσουμε. Τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι τα καλύτερα που έχει φανταστεί. Κόψ' την πρωινή για θα σε κόψει. Αν δώσεις κανένα φράγκο τα πούλια πας καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρει. Είναι ο Άδωνης. Φαντάζομαι μιλάει αγγλικά. Τι εννοείς? Πεπώνει. Δηλαδή μέλλον. Αυτό. Οποιοδήποτε άλλο μέλλον έχει σχέση με την δημοκρατία. Μπήκα δυνατά. Πέμπτη πολύ γερά. Δυνατά, επειδή είναι μετά τις εκλογές και πριν τις εκλογές. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο μέλλον έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά. Δεν λέει τη Νέα Δημοκρατία, λέγεται τον τόπο. Για τον τόπο. Όλοι λένε η επόμενη τετραετία θα είναι καλή. Εδώ λέει τα επόμενα 20 χρόνια. 20 κιόλας. Ναι. Λόγω της τετραετίας που πέρασε και που έρχεται. Ενώ είναι η δουλειά που θα κάνω και θα μας βγει σε 20 ετία. Πέρασε τετραετία, έρχεται 20 ετία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Α. Οι επόμενες 5 εκλογές είναι καβατζαρισμένες. Στον Μπακογιάννης, κύριε. Τι ο Μπακογιάννης. Μια χαρά στο Δήμο. Στο Δήμο πρέπει να μείνει στο Δήμο. Έχει έργο. Έχει να ολοκληρώσει έργο. Το βουλεβάρτο δεν έχει. Θα το ξαναβγάλουμε τώρα. Εννοείται. Είναι ο καλύτερος. Από περιέργεια και μόνο για να δω το βουλεβάρτο. Κάντο ρε κερατά, θέλω να το δω. Νομίζω είναι ο καλύτερος δήμαρχος. Και μέσα αν δεν δούμε βουλεβάρτο. Πρώτη φορά επί 4 χρόνια είναι σκαμμένη η Πανεπιστημίου, ο κεντρικός δρόμος. Δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι κάνουν έργα, σκάβουν για κάποιο καιρό. Εντάξει. Συνήθως λίγο πριν τις εκλογές, τα βλέπουμε για 6 μήνες, ένα χρόνο. Τέλος. Εδώ είμαστε από την αρχή. Από την αρχή είναι σκαμμένη η Πανεπιστημίου. Και δώσ' του δέντρο, και δώσ' του έξω το δέντρο, και δώσ' του άλλο δέντρο, και δώσ' του εξαγωγή. Φυτεύει εξαγωγή τα δέντρα. Ένα-ένα τα πλατάνια περιμένει να μεγαλώσει το πλατάνι και μετά πάει στο επόμενο. Ναι, παιδί μου, πάει ο άνθρωπος κάθε ανά 5 χρόνια. Ένας-ένας βάζει τρεις σταγόνες που πρέπει. Το θέμα μας δεν είναι Αποστόλη. Και αρχίζει σιγά-σιγά να χτίζει την ταβέρνα. Αποστόλη. Ναι. Το θέμα μας δεν είναι ο Μπακογιάννης που τα πάει πολύ καλά όπως βλέπουμε όλοι. Δεν είναι ο Μπακογιάννης το θέμα μας. Όχι. Το θέμα μας. Αθηναίοι! Δεν είναι και τα 20. Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι. Δεν είναι και τα 20. Πολιτεία, ηθαμένη. Πολιτεία, ναι. Ηθαμένη μέσα βαθιά. Δεν είναι και τα 20. Μόλ κάτω από κάτω. Έχει την Ακαδημία, έχει ένα μόλ του Πλάτωνα. Ναι, πολιτεία, ναι. Και δίπλα και το τένις κλαμπ του Πλάτωνα. Πολιτεία, ναι, τένις ναι, κλαμπ του Πλάτωνα. Πράγμα. Όλο χαμηλά. Κάτω, θαμένα. Θαμένα, τίποτα, ναι. Μια κολοβρόχη δεν ήταν βουλεβάρτο τότε. Βλέπεις. Γι' αυτό. Και έφερε τα χώματα και τα άκρυψε. Δεν είχε πλατάνια. Ναι. Το θέμα δεν είναι τα 20 χρόνια ούτε ο Μπακογιάννης. Θα ζήσουμε την 20 ετία και θα είναι πάρα πολύ ωραία, η καλύτερη που έχουμε ζήσει ποτέ. Δηλαδή την 7 ετία πια τη λέμε 20 ετία. Ναι, άλλαξε. Μοντέρνο. Γιατί τώρα είδες, το Ελλάδα ψηφίζει και ο λαός. 2.0. Αλλάζουν αυτά. Αυτό είναι 20 είναι τελικά. Ναι. Για πες, ποιο είναι το θέμα τελικά. Ναι, το θέμα ποιο είναι το θέμα τελικά. Το θέμα είναι τελικά ότι έχουν αλλάξει όλα στο πολιτικό σκηνικό από χτες, διότι είχαμε παρέμβαση που ανατρέπει όσα. Δηλαδή, είχαμε τις εκλογές, οκ. Okay, ανατρέπονται όλα αυτά. Ποιον? Παρέμβαση Δήμητρας Παπανδρέου. Δήμητρας Παπανδρέου, η οποία έδωσε ένα χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη και για τον Τσίπρα. Ως μια κεντροαριστερή, τέλος πάντων, πολιτική προσωπικότητα, εσύ. Θλίβεσαι με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κεντροαριστερά φαίνεται να υποφέρει, να μην έχει τον κύριο εκφραστή, να κατακαιρματίζεται και να μην μπορεί τέλος πάντων να αντιπολιτευτεί σοβαρά την κυριαρχούσα τάση που είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μένα και οι δύο είναι πολιτικά νεκροί. Α, ναι, άρα τι πρέπει να πάμε στην αρχή. Ναι. Δεν υπάρχει ηγεμονία ιδεών εδώ. Δεν υπάρχει χάραξη πολιτικής γραμμής. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Άκουσες παρέμβαση. Νεκρός ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας δεν υπάρχουν. Είναι πολιτικά νεκροί αυτοί οι δύο. Αθάνατοι. Άρα τι. Καταρχάς το είπε κεντροαριστερή περσόνα. Ναι, ναι. Πώς την είπε. Και λέει αλίμονο. Αλίμονο. Μόνη της για τον εαυτό της. Δεν λέγεται αυτό. Είναι μια κεντροαριστερή περσόνα. Τράβα δηλώσου, μωρή. Δηλαδή. Μα είναι κεντροαριστερή περσόνα. Τι δηλώνεται κεντροαριστερή περσόνα, αγάπη μου. Δήμητρα Παπανδρέου. Εδώ το θέμα φύγει από τους χαρακτηρισμούς. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Το ίδιο συνδικάτο. Το θέμα είναι εδώ ότι είναι νεκρή Ανδρουλάκης Τσίπρας. Έχουμε θέμα. Που γιατί στάψαμε. Έχουμε Μητσοτάκη. Αμέσως μετά πάμε στον Κουτσούμπα. Sorry, αλλά αφού είναι νεκροί αυτοί οι δύο. Bad luck. Bad luck. Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι. Δηλαδή έκανε παρέμβαση. Νεκροί είστε. Είστε λέει ο Κουτσούμπα. Όχι, αυτοί είστε. Λοιπόν, αλλαγή αφού στα σπορτάκια του Κουκουέ τώρα για τις επόμενες. Νεκροί είστε. Αφού το λέει η Δήμητρα, είναι θέμα τώρα. Το είπε η Δήμητρα τώρα. Είπε κι άλλα η Δήμητρα. Που βρίσκει βήμα η Δήμητρα να αυτό, τα πει αυτό. Αυτό δηλαδή, είναι καλό αυτό που βρίσκει. Καλό, καλό. Πολύ καλό. Ο Λιάγκας πάντα είναι το. Δηλαδή θα φιλοξενήσει οτιδήποτε έχει σχέση γύρω από την βιολογική ανάγκη του ανθρώπου. Ναι, μωρέ, lifestyle. Καλό είναι. Εμένα μου αρέσει σε αυτόν τον τόπο, πολλά πράγματα μου αρέσουν, αλλά όταν μιλάει η Δήμητρα Παπανδρέου και η Ιβάνα Μπάρμπα, Τις θαυμάζω και τις δύο, γιατί λένε θα προσπαθήσω να είμαι κομψός, λένε καινολογίες, αλλά με ένα βαρύγδουπο ύφος. Και αυτό εμένα με τρελαίνει. Ναι. Δηλαδή τώρα η Δήμητρα εδώ μιλάει ως συνεχίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου, ως φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου και μοιράζει τίτλους. Και αξιολογεί ποιος είναι καλύτερος. Εγώ ενθαρρύνω Ανδρέου Παπανδρέου. Να μιλήσει και ως μετεμψύχωση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Εντάξει, αλλά γιατί όχι. Συνέχισε στιγμή. Η Δήμητρα. Δεν κατάλαβε, δεν κατεβαίνει ανιψιές των Αγίων. Ναι, οκ, θα το έχουμε. Δηλαδή, όχι οι σύζυγοι των Αγίων επίσης για κάποιους. Πριν πάμε στις ανιψιές των Αγίων, την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη είχαμε Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ζωντανούς. Ζωντανούς. Και στις καρδιές μας να διαγωνίζεται ποιος είναι πιο παπανδρεϊκός και σε ποιον ανήκει η κληρονομιά του Παπανδρέου. Η Δήμητρα δεν είχε μιλήσει, μίλησε σήμερα. Πριν λίγες μέρες, και να μην το ξεχνάμε αυτό, υπήρξε μία διαμάχη μεταξύ Κινάλ, εγώ εξακολουθώ να το λέω Κινάλ, δεν το λέω Πασόκ. Πασόκ για μένα τελείωσε την ημέρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πέρασε στο σημειτικό μπλοκ και διασπάστηκε σε κάποια φάση πριν λίγα χρόνια, όπου πήγε το μισό πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο μισό παρέμεινε πάντα σημειτικό μπλοκ. Παρέμεινε στο σημερινό Κινάλ. Ναι. Λοιπόν, και είδαμε αυτή την αντιπαράθεση ποιανού είναι ο Ανδρέας. Ναι. Και τι μου θύμισε αυτό. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Διότι ούτε ο μεν ακολουθεί τις γραμμές του Ανδρέα, ούτε ο δε. Ούτε ο μεν, ούτε ο δε. Κανείς δεν είναι Ανδρέας, λοιπόν. Άντε. Γιατί πολύ χρόνο χάσαμε. Εμένα μου θύμισε και δεν μας είπαν τις προτάσεις τους αυτοί οι δύο. Αυτό. Και τσακωνόντουσαν ποιος είναι πιο Ανδρέας. Και περιμένουμε τις προτάσεις του Ανδρέα. Ακόμη περιμένουμε. Ακούγαμε τις προτάσεις του Ανδρέα. Τώρα δεν τις θέλει κανείς τις προτάσεις. Αυτό εμένα μου θύμισε αυτό που λέμε πάρ' το σκαραβαίο που λέγαμε παλιά. Πάρ' το κατσαριδάκι. Τάκ που λέγαμε μεταδοτικό. Πάρ' τον Ανδρέα. Δεν ξέρεις. Εμείς λέγαμε πάρε τον παπά. Συγγνώμη. Τον παπά. Στα χρόνια μας. Εντάξει, ναι. Αλλά μετά είχε ειδικό δικαστήριο και το κόψαμε αυτό. Ναι. Τον πήρε και το σήκωσε τον μετά το τον παπά. Τον παπά. Θα έρθουμε στον παπά. Τον πήρε μόνο Τσίπρας και τον χάρηκε. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Άλλο ένα δεν λέγατε πάρ' το χέρμπι, πάρ' το κατσαριδάκι. Λέγαμε τον παπά τώρα. Μετά αργότερα. Όταν γιατί αργότερα είχα μεγαλώσει, δεν λέγαμε τέτοια. Εγώ μεγάλωσα μετά. Εσύ ρε Χρήστο, τίποτα. Κατσαριδάκι έλεγες. Ναι. Κωδικούς. Πώς το έλεγα το κατσαριδάκι, δηλαδή. Τι κωδικό είχατε. Τέζα. Το κατσαριδάκι είναι κατσαριδάκι. Τι άλλο. Τέζα, Τερέζα. Αν και το μοιράζω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Μιλάει για πράγματα παραγωγής Κρήτης. Στο Περιστέρι μεγάλωσες. Ε, Χρήστο, οκ. Εντάξει, να κάνω το παιδί. Έχει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ Παχατουρίδη. Ναι, ναι, μπράβο. Υποψήφιο ΣΥΡΙΖΑ Παχατουρίδη. Καλά θα πάει κι αυτό, ναι. Θα πάρει από το κάρμα του. Το συνολικό. Έχει φόρα το κόμμα. Πετύχεσά ο Παχατουρίδης. Μπράβο. Όλα, όλα, όλα, όλα. Ένα τελευταίο ηχητικό από τη Δήμητρα Παπανδρέου, γιατί συμβουλεύει το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα ανακάμψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει αρχηγό και να πάει με άλλον αρχηγό μετά ή όχι. Θα πρέπει να παραμείνει ο Τσίπρας μετά τις επόμενες εκλογές. Εάν δεν επιστρέψει στις γραμμές του Ανδρέα Παπανδρέου, μιλάμε για τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν νομίζω ποτέ θα έχει άλλον τι να βγει δηλαδή ο Τσίπρας σήμερα που έχουν κεντρική επιτροπή για να πει διακήρυξη 3ης του Σεπτέμβρη, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική απελευθέρωση, λαϊκή κυριαρχία και τέτοια. Καταρχάς άφησε παραθυράκι, τότε δεν ήταν νεκρός. Ναι. Δηλαδή, άμα επιστρέψει στις γραμμές του Ανδρέα, ζωντανεύει. Δηλαδή, είναι γάτα, είναι. Ναι, που και πήρε και άλλη ζωή. Και να πάρουν και τη Δήμητρα Σάκη. Πάκμαν είναι. Σαν που χάσαμε. Και μετά ξέρω πώ έχει και το επόμενο ξαναζωντανεύει. Ναι, γίνεται. Και πάλι τα φαντασματάκια. Αγοράζει ζωές, δεν το ξέρει, σε πολλά παιχνίδια. Ναι, οπότε να. Και να πάρουν και τη Δήμητρα στο κόμμα αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα γίνουν τελείως παπανδρεϊκοί. Ναι. Να την περιφέρουν και σαν επιτάφιο. Δεύτερη επιτυχία φοβάμαι. Ε? Δεύτερη επιτυχία φοβάμαι. Και εγώ. Ειδικά με τη Δήμητρα. Πάμε στον και τη Βάνα. Επειδή το πες και τη Βάνα. Η Βάνα δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν. Μητσοτάκη στήριζε. Ναι, ναι, στήριζε. Αλλάξανε. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Εσύ που ξέρει. Και είχε εργαστεί και τι σου είπε στον κουβαρά, είπε είμαι Πασόκ. Άσε μας αγάπη, έχουμε... το Μητσοτάκη σαν διότι στο Μαξί μου. Στήριξε Μητσοτάκη, έχουμε δήλωση που λέει Μητσοτάκη. Καλά έτσι κι αλλιώς, αυτοί τι ψάχνουμε και ναι, εντάξει, μπήκαμε στη λούμπα μας παρέσυρες. Ότι είναι κάποιος Πασόκ και δεν έχει θέμα να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει. Χθες παίξαμε τον Χρυσοχοίδη και λέει είναι ελάχιστες οι διαφορές έως καμία. Ξέρουμε ότι αν χρειαστεί θα συγκυβερνήσουν. Συγκυβερνήσαν όταν τρογόντουσαν σαν τα κοκόρια 40 χρόνια σε όλη τη μεταπολίτευση. Τι συζητάμε. Γιατί όλο αυτό τώρα, πραγματικά. Πάμε στον νικητή. Τώρα, ναι. Πάμε στον νικητή των εκλογών, ποιον είναι, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος έδωσε συνέντευξη χθες στο Σρόιτερ Και άκου να δεις πώς αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της σεμνότητας τώρα πάντα, γιατί κερδίσαμε και δεν πρέπει να φοβηθεί ο κόσμος και θα είμαστε σεμνοί. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Τέλος. Πώς αντιμετωπίζει αυτή την αίσθηση της σεμνότητας και της μετριοπάθειας. Το υπόδειγμα μιας πολιτικής δύναμης η οποία έσκυψε με προσοχή πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Προσπάθησε, εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Έκανε λάθη και τα αναγνώρισε. Εγώ ίδιος τσαλακώθηκα πολλές φορές. Τώρα μπορώ να το πω με μεγαλύτερη άνεση. Με την έννοια του ότι βγήκα μπροστά στις κάμερες και ανέλαβα την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό όταν τα πράγματα πήγαν λάθος. Αυτό είναι το υπόδειγμα ηγεσίας το οποίο πρεσβεύω. Αυτό απαιτώ και από τα στελέχη μου να υιοθετούν. Τσαλακώνεται κάποιος, όχι επειδή αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή η κατάσταση τον έχει τσαλακώσει και στραπατσάρει. Δηλαδή, όταν έβγαινε το σκόιλ ελικικού, ας πούμε, και βγήκαν και πήραν την ευθύνη, δεν τσαλακώθηκε επειδή πήρε την ευθύνη. Αυτό είναι μπράβο αν ανέλαβε την ευθύνη, όποιος αναλαμβάνει. Τσαλακώνεται από την κατάσταση. Όταν λέει στην πανδημία, δεν ξέρω ότι πόσοι ζουν εκτός, νοσηλεύονται εκτός μονάδων, δεν έχω έκθεση και υπήρχε έκθεση, είπε ψέμα, τσαλακώθηκε όχι επειδή μετά πήρε την ευθύνη, επειδή συνέβη αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι τσαλακώνονται και το έχουν εδώ το τσαλάκωμα ως κάτι που δεν πρέπει ποτέ να συμβεί. Και άμα συμβεί, λέει, να, και εγώ τσαλακώθηκα. Εκτός είναι πουκάμισο. Πού θα συμβεί μοιραίος. Δεν είναι πουκάμισο. Αλλά δεν είναι πουκάμισο. Αδιανό. Για μια. Ελένη. Ποια Ελένη. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήρθε. Λοιπόν, αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι αυτό. Έχει κεντρική επιτροπή σήμερα. Βγαίνει ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος δεν βγήκε βουλευτής. Είναι πολύ κάτω, πολύ. Καλά δεν βγαίνουν. Γιατί δεν κατέβηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γι' αυτό. Καμένος. Ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Α! Ο Παπαχριστόπουλος ήταν... δεν ήταν με του ανεξάρτητους Έλληνες. Όχι, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει χάσει πάλι. Εγώ? Είναι τέτοιες <είναι τέτοιες, laughs> οι μεταμορφώσεις που χάνεται λίγο. Από πού το γνωρίσαμε τον Παπαχριστόπουλο, πέρα από τη Μοϊκάνα. Από τις εκπομπές του Μάικ Τριανταφυλόπουλου, που πριν πάει με τους καμένους Έλληνες, ήταν πανελίστας. Εκεί δεν ήταν και ο Τερζής να κατεβαίνει. Ο Παπαχριστόπουλος. Δεν Τερζή βλέπουμε στις εκπομπές του Μάικ. Σε κατεπαναλήψη συνέχεια, πέντε χρόνια. Αυτός κατέβηκε τώρα τι θες. Βγαίνει λοιπόν και θέλει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει Τσίπρα στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης που γίνεται και χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα που να αμφισβητεί καταρχήν ότι πραγματικά είναι μια ήττα και πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από... ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα λέξη υπάρχει, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, ούτε μπήκε τέτοιο θέμα και αν μπήκε πείτε το μου. Σας το λέω ότι για μένα... Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ένα σεμνό κατά τη γνώμη μου παιδί, μπαίνει μερικά τετράγωνα πιο πάνω από ένα κολοδιαμέρισμα που έμεινα εγώ φοιτητής εκεί, ήρθα στην Κυψέ, λίγο πιο πάνω μένει ο Τσίπρας και εκεί συνεχίζει να μένει. Τι να κάνουμε. Ποιος θα αμφισβητήσει κάποιον που μένει πιο πάνω από το κολοδιαμέρισμα. Ναι. Τολμάει κανείς να και το μόνο αμφισβητήσει. Αυτό. Αυτό είναι επιχείρημα, δηλαδή. Ναι, αφού έχει κολοπεριοχή. άρα δεν είναι χαμένος. Άρα το στηρίζουμε, άρα δεν κινδυνεύει μέσα στο κόμμα. Ωραία. Αφού μένει κολοδιαμέρισμα, κύριε Επίτροπη, θα πει ο Τσίπρας. Κολοδιαμέρισμα, πάνω από το κολοδιαμέρισμα, συγγνώμη. Του Παπαχριστόπουλου. Μένω πάνω από το κολοδιαμέρισμα. Δηλαδή, τίθεται θέμα παραίτησή μου ενώ μένω στο κολοδιαμέρισμα. Έμζω αυτό το πράγμα που μένω στη γειτονιά του κολοδιαμερίσματος. Ναι, που είναι και ο Παπαχριστόπουλος. Που είναι και ο Παπαχριστόπουλος. Το βλέπω κάθε μέρα με το μαλλί όρθιο. Με τη Μοϊκάνα, ναι. Δηλαδή, πρέπει να παραιτηθώ. Όχι, κύριε. Αυτό ο Παπαχριστόπουλος το θεώρησε πολιτικό επιχείρημα. Το είπε μια φορά στο πάνελ, το είπε και δεύτερη. Δουλεύουμε όλοι. Μασικά, χωρίς καμία διαφωνία, με σεβασμό, με απόλυτο σεβασμό στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος μένει λίγο πιο πάνω στην Κυψέλη σε ένα διαμερισματάκι. Το είπατε αυτό. Λίγο πιο πάνω στο βουνό. Αυτό να λέει συνέχεια ότι μένει σε ένα... Όλοι έχουν ένα σπίτι. Εντάξει. Και χειρότερο από τον Τσίπρα και σε χειρότερη περιοχή. Τι είναι αυτό. Τώρα βέβαια σε αυτό. Στα καλά καθούμενα μένει και σε ένα σπίτι εδώ. Παρουσίαση. Δηλαδή χάσαμε τις εκλογές, αλλά μένει σε ένα σπίτι. Άρα. Τι είναι αυτό. Υπάρχει. Δεν θέλω να πω πάλι χαρακτηρισμούς. Υπάρχει άνθρωπος που έχει υποστεί βλάβη. Που να μην είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στα ανώτατα στελέχη. Α, οκ, κατάλαβα. Δηλαδή που ήταν ευλαμμένο, μα το είχε πει ο ίδιο. Ήταν ευλαμμένο από τις φοιτητικές εκλογές. Κάποιες πανελλήνιες. Το 90 που είχε πορείες και τα υπόλοιπα. Θα μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τον ξάδερφο του Αλέξη Τσίπρα, τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίο είναι σε όλη αυτή την περίοδο από τις εκλογές και μετά. Δεν είναι στο πάνω και αυτό. Όχι, δεν λέει, δεν ξέρουμε. Δεν είναι Τσίπρο γειτονιά. Είναι ο μόνος που έβγαλε ένα κείμενο, το οποίο κείμενο πατάει λίγο σε αυτά που ο κόσμος νιώθει. Και ο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΣ κόσμος και βέβαια χρησιμοποίησε όρους μέσα ότι είμαστε παιδική χαρά, τέλος κτλ. Είναι ένα κείμενο που κυκλοφορεί, αλλά είναι το πιο ειλικρινές και ξεφεύγει από αυτή την αυτοαναφορικότητα των Σιριζέων. Σήμερα το πρωί λοιπόν βγήκε ο Τσίπρας. Από το σπιτάκι σας μέσα. Βγήκε ο Τσίπρας. Από την οικογένεια. Βγήκε ο Τσίπρας, ο Γιώργος Τσίπρας, το πρωί στον Sky. Το ποια γεγονότα οδήγησαν σε αυτήν την κατολίσθηση, που είναι σαν φαινόμενο λίγο σπάνιο, δεν το συναντάμε συχνά, όχι στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε χώρα, έτσι. Άρα υπάρχουν όλοι οι αντικειμενικοί όροι για να ανακάμψουμε. Είναι προφανές ότι μπορεί να έχει ανοίξει όρεξη σε δυναμικά κέντρα να τελειώνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα ειδικότερα. Άρα μπορεί να ήταν αποτέλεσμα ενός σκοτεινού παρασκηνίου. Καθόλου. Εγώ σας λέω τώρα ανοίγει όρεξη, σε διάφορα. Να φάμε τον Τσίπρα, λοιπόν. Να πω κάτι. Και δεν τρώγεται, γιατί έχει την εσάνς του κολοδιαμερίσματος. Χρωμάει από τη γειτονιά. Λέει εδώ ο Γιώργος Τσίπρας, το λένε κι άλλοι, ότι έχει ανοίξει όρεξη σε κάποια κέντρα να φάνε τον Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου, κανένα κέντρο δεν έχει όρεξη να φάει τον Τσίπρα. Έχει φαγωθεί ο Τσίπρας. Από τα κέντρα. Τα κέντρα πρέπει να στέλνουν ανθοδέσμες. Στην Κουμουνδούρου κάθε μέρα και στην Κεντρική Επιτροπή να την γεμίσουν με λουλούδια. Έχει τελειώσει όλο αυτό. Κάποιος που χάνει με 20 μονάδες δεν επανακάμπτει. Ποτέ. Και δεν έχασε πρώτη φορά. Έχει χάσει και άλλες εκλογές και θα χάσει και τις επόμενες. Καλά, και το Πασόκ. Κάποτε και τις ήταν στο 4% πριν λίγο καιρό, 5. Ναι, αυτό έγινε. Έγινε ελαττήριο. Επανέρχεται. Να, το φάνηκε. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αποκλείει το μέλλον, ας πούμε, να γίνει 62. Άλλαξε 5 προέδρους στο Πασόκ. Χρεώνεται ο πρόεδρος. Όποιος χάσει με 20 μονάδες δεν μένει. Στον Τσίπρα, που για μας είναι ο καλύτερος πελάτης ο Τσίπρας. Είναι περήφανοι. Γιατί να αλλάξουν πρόεδρο, αφού είναι περήφανοι άμα χάσει. Έτσι είχε πει ο πρόεδρος. Ωραία, κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά η λογική, όπως συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η λογική που τη λέμε όλοι οι περισσότεροι, ανεξαρτήτως αν είσαι ή δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑΟΣ, και αυτό που λένε οι ίδιοι. Πάντα υπάρχει αυτό. Με το μνημόνιο, με όσα κάναν. Εδώ λοιπόν η λογική λέει ότι όποιος χάνει με 20 πόντους φεύγει το ίδιο βράδυ. Όμως το ίδιο. Και αυτά που λένε θα δώσω τη μάχη, είναι βλακίες. Καλά τώρα και εσύ, είναι δυνατόν να φεύγει ενώ έχει εκλογές σε 20 μέρες, ένα μήνα. Ναι. Ποιος θα έμπαινε. Μπας και το 20 γίνει 22. Μη μόνη πιθανότητα. Πότε θα προλάβει να γίνει συνέδριο, να αποφασίσουν. Δεν θα φύγει ούτε μετά. Οι 53-63 κτλ. Δεν θα φύγει ούτε μετά ο Τσίπρας. Άμα τον έχουν σε εκτίμηση, αφού είπαν χάσει, θα τον εκτιμάνε. Ναι. Άμα τον έχουν σε εκτίμηση, φεύγει ο εκτιμημένος. Αν το 20 γίνει. Σήκωσε τον εκτιμημένο, όπως λέγαμε. Πώς θα γίνει. Αν το 20 που πήραν γίνει 22, θα βγει και θα πει να τον ανεβάσαμε. Θα γίνει ένα συνέδριο μήνυμα που το ελέγχει όλο το κόμμα και δεν υπάρχει άλλο. Θα γίνει κάτι και θα τον ξαναβγάλουν και έλα, βγάλε το κουπί. Νομίζω... Αν το 20 γίνει 18. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει, πάλι τα ίδια θα γίνει. Θα πει σιγά τώρα, εντάξει. Αφού 20-18. Ο Κατρούγκαλο φταίει. Το κουκουέ μας πολέμησε. Το κουκουέ μας πολέμησε, ναι. Και το Πασόκ. Δεν συνεργάστηκε τότε αφενός το κουκουέ. Ξεκίνησε η πρώτη ζημιά. Και τώρα, ας πούμε, μας λέγανε αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Παπαδημούλης προχτές, χτες το πρωί και λέει. Η πρόκληση για μας είναι αξιοποιώντας και τον ένα μήνα μέχρι τις εκλογές με τον Τσίπρα επικεφαλής και βγάζοντας πιο μπροστά και νέα στελέχη που διακρίθηκαν και στις κάλπες αυτές, τις πολύ δύσκολες για μας, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, που πρότευσαν με πολύ μεγάλο αριθμό σταυρών στις περιφέρειές τους. Λέει εδώ ο Παπαδημούλης να μπει μια επιτροπή ουσιαστικά από αυτούς ή και από άλλους. Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, ο Πάγκος δηλαδή, όχι ο Πάγκος, τα δεύτερα στελέχη, κάτω από τον πρόεδρο ενώ τα δεύτερα, να αναλάβουν λίγο, να πλαισιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι φύγει η Αλέξη, να αναλάβει κάποιος από αυτούς. Τα καταλαβαίνουμε όλοι. Το πιάσανε Δούρου και Παπάς χθες. Θα ακούσουμε πρώτα τον Παπά. Μα δω τέτοιο. Ναι. Τώρα για τη δήλωση του Δημήτρου του Παπαδημούλη, νομίζω ότι θα έπρεπε κανένας να υπολογίσει ότι σε στιγμές δύσκολες για το κόμμα μας και την παράταξή μας, ο κόσμος που μας ψήφισε και σκέφτεται να μας ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές, περιμένει σοβαρότητα και όχι ανοησίες. Όπα. Για το ιστορικό στέλεχος, ότι λέει ανοησίως ο Παπαδημούλης. Αρχίσαν που τα έχει ψηφίσει, όργανα. Τι αρχίσαν τα όργανα, έχουν αρχίσει τα όργανα. Ωραία, δεν είναι όργανα, εδώ τελειώσαν τα όργανα. Τώρα είναι να αφήσαμε τα όργανα και πιανόμαστε στα χέρια. Θα γίνει τριμπούρτελο με τις εκλογές. Ποιες μέχρι το βλέπω εγώ. Το καλοκαίρι έτσι θα περάσει μετά. Ποιο καλοκαίρι. Το αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται, ωραία. Και βγαίνει και η Ρένα Δούρου στο πρώτο πρόγραμμα. Εγώ να σας πω αλήθεια, ξαφνιάστηκα, διότι ο κ. Παπαδημούλης μετεπιτάσιος και θορυβωδός είπε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό ότι δεν συμμετέχει και όντως δεν συμμετέχει στα συλλογικά όργανα και προτίμησε τον τηλεοπτικό χρόνο για να υποδείξει στα συλλογικά όργανα και στον Αλέξη Τσίπρα τι πρέπει να κάνει. Αυτά δεν τιμούν ούτε την πορεία του, ούτε το γεγονός ότι ο κόσμος της αριστεράς τον έχει τιμήσει και τον έχει στείλει στην Ευρωβουλή. Αλλά κοντός ψαλμούς αλληλούια, αύριο θα τα πούμε και αυτά. Επανέρχομαι στις δηλώσεις του κ. Παπαδημούλη, που στην καλύτερη περίπτωση ήταν βιαστικές, θα έλεγα, για να μην αποδώσω άλλα πολιτικά σχέδια. Άλλα πολιτικά σχέδια, τι σημαίνει αυτό. Αειδίαση, Ρένα. Αειδιαστικές δηλώσεις Παπαδημούλη, ανοησίες οι δηλώσεις Παπαδημούλη. Τι γίνεται, παιδιά. Σύντροφοι. Δεν θέλω τέτοια. Ενωμένοι, σύντροφοι, είπαμε. Πώς θα πάμε τώρα, τι θα γίνει, θα ξυλωθεί, θα βγει και ο Τσεκελώτος λίγο να πει. Τσεκελώτος βγήκε και είπε, ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, μένει. Χαζί είναι. Ποιο θα μπει τώρα να χρεωθεί την. Βγάλε και δεν κάνω. Όχι, Αλέξη, εμεί. Βγάλε το όλο είμαστε να είσαι περήφανοι. Σε εκτιμούμε, πήγαινε φάτο το αγγούρι όλο πάρτο. Για να μην του χρεώσουν και την ήττα των εκλογών. Και μετά, αλλά μετά ο Τσίπρας θα πει αυτό που σου είπα. Εγώ να φύγω που έδωσα τέτοιε μάχε και παρέμεινα και ο αξιακό μου κώδικα δεν μου επιτρέπει να φεύγω και να τα ρίχνω και θα πάμε άλλα 20 χρόνια. Και στο συνέδριο με στηρίξατε όλοι και είμαι φρέσκο αρχηγό κτλ. Ναι. Και βγήκε πέρυσι, δεν έγιναν και εκλογέ. Φρέσκο είναι, γι' αυτό λέμε. Φρέσκος. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν δίνει χτες. Τι να κάνουμε, αυτό να έχουμε. Κυριάκος, πρωθυπουργός μας είναι. Α, δεν είναι από σήμερα. Είναι ο κύριος Σαρμάς. Μήνας όνειρο για την Ελλάδα. Αυτός ο μήνας που δεν είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Ναι, απολαύστε το. Απολαύστε το. Δεν θα κρατήσει πολύ. Τίποτα. Δείτε το πριν το κατεβάσουμε. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι όμως μετά. Θα το έχετε 20 χρόνια. 4 και 20 που κουάδωνε. Λόγω σεμνότητας και ταπεινότητας. Είναι που δεν θα ερχόντουσαν με καβάλα στο άλογο, για να μην πω την άλλη φράση. Ή άλλοι θα είναι καβάλα σε εμάς. Okay. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει χτες, δίνει οδηγίες στους βουλευτές, υπουργούς, να δουλέψουν, γιατί όλα θα ράξουν όλοι αυτοί. Αυτοί τρέχουν για να βγάλουν τους εαυτούς τους βουλευτές. Και μετά αράζουν. Λέει, okay, θα βγω έτσι και αυτό. Έχουν αυτή την αίσθηση της συλλογικότητας. Υπάρχουν αξίες στο κόμμα. Ξέρω. Το ξέρουμε όλοι. Και δίνει κάποιες προειδοποιήσεις και τον τρόπο που θα τους ελέγξει όλους αυτούς. Και εγώ θα ξαναρχίσω να γυρνάω την Ελλάδα, δεν πρόκειται να καθίσω με σταυρωμένα χέρια. Και αυτή είναι και η απέτηση, κύριε Σόιτερ, και θέλω να το τονίσω αυτό που έχω από όλα τα στελέχη μας. Αν νομίζουν κάποια στελέχη μας ότι έβγαλαν την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους εκλεγόμενοι πολύ καλά με σταυρό και τώρα μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν την εκλογική τους νίκη και να μην συνταχθούν με το συλλογικό αγώνα, θα τους περιμένει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά τις εκλογές, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες. Θα αξιολογήσω πάρα πολύ προσεκτικά τη δουλειά που θα κάνουν όλα τα στελέχη και έχω την απέτηση να τρέξουν εξίσου πολύ για το κόμμα όπως έτρεξαν για τους εαυτούς τους. Κάποιοι έχουν και το πρόσθετο κίνητρο ότι μπορεί να εκλεγούν βουλευτές τώρα με την ενισχυμένη αναλογική, αλλά πολλοί που ήδη έχουν εκλεγεί βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης, θα υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης της πολιτικής του δραστηριότητας στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πώς θα παρακολουθείτε με ΑΙ αυτή η προεκλογική δράση, και το λέω γιατί εσείς δεν έχετε δυνατότητα προφανώς να ξέρετε πού βρίσκεται κάθε υποψήφιος, τώρα, αυτά είναι εύκολα, για μιλάει κτλ. Αυτά είναι εύκολα για εμάς. Δεν είναι εύκολα. Κάτι ξέρουμε. Ναι, με έψιλον όμως είναι εύκολο για εμάς. Και με αλφαγιώτα βεβαίως στην παθητική. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Ότι θα παρακολουθούνται. Το έχουμε το Predator, αγαπητέ Σόιτερ. Δηλαδή, δεν το έχουμε δηλαδή. Για να παρακολουθούμε όλους τους Έλληνες χωρίς εκλογές. Ναι, δηλαδή, θα παρακολουθούμε τους δικούς μας. 150 άτομα όπως είναι, 146. Τον έρμο το Χατζηδάκι πάλι σκέφτομαι, που τον είχε στην παρακολούθηση. Που πρέπει να δουλέψει. Που θα πρέπει τώρα να δουλέψει για το κόμμα. Θα πρέπει να δουλέψει. Τελεία. Ο Χατζηδάκι, αυτό εγώ δεν είναι. Για ένα μήνα σιγά τι είναι. Καλά, ναι, εντάξει. Σκάρτο τι μήνα τώρα. Πόσο. 25 ακριβώς. Βγάλε την ημέρα των εκλογών, ακριβώς ένα μήνα. Κυριάκος Μητσοτάκης, ως άλλος Παπανδρέου, που είναι η Δήμητρα να τοποθετηθεί, υπογράφει συμβόλαιο. Και αυτός με το λαό. Υπογράφει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κι άλλο. Πριν 10 μέρες υπογράφει. Άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν μπορώ, πολλά. Είμαστε πολύ συμβολαιογραφημένοι. Αυτό ακριβώς. Όπως σας είπα, οι πολίτες έχουν έρνοιες, έχουν δυσκολίες. Και ουσιαστικά ο κάθε πολίτης ο οποίος ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, έτσι το αισθάνομαι μαζί μου προσωπικά. Σου τα γράφω όλα με έναν όρο. Μια μεγάλα να με προσέχεις και για άλλη μάτια να μην έχεις. Υπογράφει εκείνη τη στιγμή ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, έτσι το αισθάνομαι μαζί μου προσωπικά. Πάμε και στο συμβόλαιο γράφω κι όπου δεν σ' απόψε υπογράφω. Ό,τι έχω στα μεταβιβάζω, φτάνει μια ζωή να σ' αγκαλιάζω. Τι ωραίο μέλλον έχουμε να ζήσουμε. Τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι τα καλύτερα που είχα ζήσει. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Έτσι λοιπόν, πάμε σε δικηγόρο, πάμε και σε συμβολιογράφο. Η Λίνα λοιπόν είναι ακροάτρια. Είναι η κυρία. Μια τραγούδα. Πολύ να το επίθετο, το θυμάμαι. Έχει άλλο. Δεν έχει σημασία. Πιάνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε. Η Λίνα, η ακροάτρια από τη χωριστή δράμα, στέλνει ένα μήνυμα εδώ και λέει: Θυμίου και Αποστόλη, σήμερα με τον σύντροφό μου τη ζωή και του αγώνα, το Θοδωρή μου, κλείνουμε 48 χρόνια κοινή πορεία. Εμείς και οι ΚΝΕ γιορτάζουμε μαζί, γι' αυτό νιώθουμε νέοι. Θα ακούσει ο σύντροφός μου χρόνια πολλά από τον αγαπημένο του Θυμιό. Χάσαμε εδώ την έδρα για λίγους ψήφους. Πάμε μπροστά δυνατά για τις 25 του Ιούλιο. Έχει τον καημό μαζί. Έχει τον καημό. Ναι, ναι. Να τον χαίρεσαι. Να είναι γερός, δυνατός, να ζεις τα άλλα 48 χρόνια, να γιορτάσετε και τα 100 χρόνια της ΚΝΕ μαζί. Τι άλλα 48 χρόνια, δεν βγαίνει, μάνα μου. Καλά, αυτό είναι το θέμα. Ευχή είναι. Εδώ άλλου πρέπει να ζει 20 χρόνια και δεν ξέρουμε αν θα βγάλουν 20 μήνες. Έρχονται κάτι προειδοποίησει από την Ευρώπη. Μην τάζετε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά. Παρ' όλα εδώ πανηγυρίζουμε. Είμαστε αλλού τελείω. Πάμε σε διαφημίσει, όντω. Στα διεθνή που είναι τελευταία πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Της Πέμπτης, όσο κάνουμε εδώ αναλύσεις με τους, για τους βουλευτές και τα υπόλοιπα. Αν η πλεύση ελευθερίας μπει στη Βουλή. Τι γίνεται. Αν μπει τώρα, γιατί είναι 2,9, μπορεί να μπει, δεν ξέρω, στα όρια. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε. Τη ζωή και πέρα από το σόι. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη Βουλή. Μια βουλευτήνα από το Βόλο, διότι έχει πάει πολύ καλά, η κυρία Άννα Κοντογιάννη. Αχα. Θα την ακούσουμε λοιπόν τώρα. Δεν θα έχουμε Μπιμπίλα, θα έχουμε Κοντογιάννη. Ναι, έτσι όπως. Δεν ξέρω ποιου θα έχουμε. Θέλω τέτοια. Την Κοντογιάννη θα την έχουμε γιατί εκεί πήρε πάνω από 3%. Δεν φέρει να με βάλει στη Μπιμπίλα, Μαγνησία μπιμπίλα. Και θα βγάλει, αν μπει η ζωή στη Βουλή, θα βγάλει έδρα στη Μαγνησία. Η κυρία λοιπόν Άννα Κοντογιάννη, για να καταλάβει τι ακριβώς βουλευτήνες θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ωραία. Τι θέλετε στο Βόλο, τι θέλετε να κάνετε, ας πούμε. Τι πρέπει να γίνει στο Βόλο, τι προτείνετε. Στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία. Ακόμη δεν έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα για τη Μαγνησία, όπως λέτε. Και αν θέλετε, μπορούμε να γίνει μια. Έχουμε ακόμη ένα μήνα, όπως λέτε και εσείς με τους γνωστούς σας πολιτικούς που τους καλημερίζετε κάθε μέρα, μπορούν αυτοί να σας πούν πολύ περισσότερο που είναι χρόνια με την πλευρά της ελευθερίας και με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ξέρετε ότι μπορεί να εκλεγείτε βουλευτής. Όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Μπορεί στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω δει τώρα τα ποσοστά ποια είναι η πλεύση της πλεύσης ελευθερίας στο Βόλο και σε άλλους νομούς συγκριτικά. Ναι. Αλλά στο Βόλο, στη Μαγνησία, έχετε περάσει το 3%. Ναι. Που σημαίνει ότι είστε πάνω από το μέσο όρο του κόμματος πανελλαδικά. Ναι. Που σημαίνει ότι πιθανόν μετά από ένα μήνα, εάν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου μπει στη Βουλή, να είστε μία από τους 9. Όταν θα πάτε όμως στη Βουλή, πρέπει να ξέρετε καλά τη Μαγνησία. Ακριβώς, για να την εκπροσωπήσετε. Ναι, σωστά, σωστά. I hear you. Ναι. Τη ρωτάει. Θα έχω διαβάσει. Την βουλευτή που κατοικεί εκεί, φαντάζομαι. Τη λέει: Ποια θέματα θα πάτε στη Βουλή. Ναι. Ξέρουν οι άλλοι καλύτερα. Όμως εγώ τι να σας λέω τώρα. Τώρα δε. Και άμα δεν βγει να τα μάθει τσάμπα. Άμα βγει να τα θέματα που ζει στον τόπο τη. Μισό τώρα και. Δηλαδή, ορκίζεσαι 26 του μηνός. Ωραία, λέω, θα τα μάθει από 27. Δεν κλείνει η Βουλή μετά το καλοκαίρι. Σωστό. Δεν έχει δηλαδή όλες τις διακοπές να κάνει στη Μαγνησία τουρνέ. Τι θα διαβάσει. Θα πάει στις παραλίες, προβλήματα. Στις ωραίες Μαγνησίας. Θα πάρει βιβλίο. Να πιει γάλα Μαγνησίας. Προβλήματα Μαγνησίας. Θα πάρει το βιβλίο που θα διαβάσει και θα δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβρη. Να είναι έτοιμη. Εδώ ήταν αυτή η απάντηση, δεν το συζητάμε. Τη ρωτάει μετά. Και κι άλλο. Έχει άλλο, καλύτερο. Βέβαια, έχετε και μια άλλη δυνατότητα να μας εκπροσωπήσετε πάξια στο εξωτερικό και εκεί χρειάζονται μάχες, όχι μόνο εδώ. Ναι, εκεί ίσως θα είναι στο επίπεδο των βουλευτών επικρατείας, στο οποίο είναι ο σύζυγός μου. Λοιπόν. Εδώ για ταξίδια είμαστε. Δεν έχω διαβατήριο, αγαπητέ. Τι με ρωτάτε. Είναι η πιο ωραία απάντηση που έχει δοθεί σε συνέντευξη. Τι θα κάνετε στο εξωτερικό, γιατί οι βουλευτές συμμετέχουν και στο Συμβουλίο της Ευρώπης και γενικώς μπορεί να γίνει η Ευρωβουλή του χρόνου και να έχετε. Εκεί είναι οι βουλευτές επικρατείας. Θα πάνε οι επικρατείες. Έχω δουλειά ο Μαγνησίας. Με το επικρατείας. Με το επικρατείας. Ο σύζυγος αγαπητέ. Γιατί στη Γαλλία έχουν άλλους βουλευτές. Τα ξέρει ο άντρας. Λοιπόν, γι' αυτό βάλαμε το σύζυγο στην επικρατεία. Αντρικές δουλειές τώρα η Ευρώπη. Πρέπει να μπει ζωή στη Βουλή. Είδα στο σπίτι να κατά το σπιτικό. Βολιώτες. Άννα Κοντογιάννη. Ψηφίσουμε Άννα Κοντογιάννη. Και Μπιμπίλα. Πού είναι ο Μπιμπίλας, έχουμε. Δεν ήξερα καν ότι. Ο Μπιμπίλας, ο Κοκλώνης, ξέρω εγώ ποιοι είναι όλοι. Ο Κοκλώνης είναι υποψήφιος. Ο Μπιμπίλας ήταν στο Κοκλώνη. Α, άλλο αυτό. Δεν ξέρω εγώ. Θολώνει τα νερά, σύντροφε, και μπερδευόμαστε. Μπορεί επίτηδες. Λοιπόν, είναι αυτοί οι βουλευτές. Για να πάμε στο κόμμα Νίκη. Ενώ το φέρνω σιγά-σιγά. Για να έχουμε τα νηψούδια. Είναι αυτοί οι βουλευτές. Εδώ πήραμε παράδειγμα. και δεν ξέρω και από το κόμμα Νίκη αν θα μπει εκεί την μπουμπούκι θα υπάρχει. Εκεί. Φαντάζομαι θα είναι η ανιψιά του Παϊσίου. Ναι, ναι. Εκεί θα είναι ένα και ένα. Εκεί δηλαδή, να τη βάλουν εκεί, σε δεν άφησε σπίτι. Στην κορυφή της, των εδράνων να, είναι με, να προσκυνάνε όλοι. Τίποτα. Ναι, και να φέρει και τα παντόφλα. Θα έχει το χέρι στην είσοδο, θα φυλάνε. Αγιονάρα. Η κάρα. Θα έχει την κάρα κάπου. Αλλά αυτή δεν πήρε, δεν τη άφησε κλειδώνω μια σπίτι, α πούμε. Τη άφησε τι ιδρωμένε παντόφλε. Και το κάστανο. Που τώρα σε σχέση με το κάστανο. Αυτά προσκυνούσαν, τι γέλα. Πήγαιναν ουρέ. Τη Αγιονάρα ήταν αυτή η καφέ. Του στρατού. Του στρατού. Ήταν η δίχαλη του στρατού. Που μετά πάει η οικοδομία αυτή. Αν έχει κάνει στρατό με αυτή, τη χρησιμοποιεί οικοδομικέ εργασίε. Αυτή προσκυνούσε λαό. Ουρέ. Ουρέ. Όχι αστείε. Ουρέ. Βέβαια, άμα το σκεφτεί από κληρονομιά, από το να τσάφνει κανένα κολόσπιτο. Όπου με φόρου και. Πιο πολλά λεφτά βγάζει. Από τι παντόφλε, πιο πολλά λεφτά βγάζει. Όντω. Μεγαλύτερη επένδυση. Ενώ είναι αυτοί βουλευτέ, θα ακούσουμε τώρα και δύο άλλου βουλευτέ. Ο ένα είναι ο κύριο Πέρο. Είναι από το ΚΚΕ, βγήκε βουλευτής στη Δυτική. Πέρο! Πέρο! Okay. Λοιπόν, βγήκε βουλευτής ο Γιώργος Πέρος, τον ξέρουμε όλοι στο ΠΑΜΕ, στη δύναμη κρούση του ΠΑΜΕ, σε απεργίες και σε τέτοια. Βγαίνει λοιπόν και υπάρχει μία συζήτηση. Μάλλον γίνονται στα πάνελ συζητήσεις. Και άκου τώρα εδώ πώς πιάνει αυτά που απασχολούν όλους μας, που δεν θα τα συζητήσει κανένας άλλος. Ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα? Το 95% των φορολογικών εισόδων προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, τους συντάξιούχους κλπ. Το 5% πληρώνουν μόνο οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και τραπεζίτες κλπ. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, για να ξέρουμε και τι λέμε και που βαδίζουμε δηλαδή. Τον Απρίλιο μήνα γινόντουσαν 6.000 απολύσεις την ημέρα. Το τρίτο στοιχείο. Το 30% πλέον των εργαζομένων δουλεύει με άθλιες εργασιακές σχέσεις μερικής απασχόλησης. Το τέταρτο στοιχείο. Πάνω από το 50% δουλεύουν με 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες και πάει λέγοντας. Ο βασικός μισθός που κόπτεται η Νέα Δημοκρατία ότι τον αύξησε, τα 780 ευρώ, δεν είναι τίποτα άλλο. Αφήστε που είναι... Ο βασικός μισθός 7,5%, ο μέσος μισθός είναι μειωμένος, αλλά πρόκειται για ένα μισθό του 2011 και σήμερα έχουμε 2023 με την τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα, με την τεράστια ενεργειακή ακρίβεια. Ποια είναι ακόμη αυτά που πρέπει να θυμίσουμε? Να θυμίσουμε τον εμβληματικό νόμο Βρούτση Αξιόγλου. Έφερε τον νόμο που δυσκόλεψε. Προσπάθησε να απαγορεύσει τις απεργίες, ήρθε ο κύριος Βρούτσης, το συμπλήρωσε και όχι μόνο, καταργήθηκαν οι τριετίες. Καταργήθηκαν οι τριετίες που, αν σήμερα υπήρχαν οι τριετίες, ένας μισθός με τρεις τριετίες θα ήταν περίπου στα 1000 ευρώ. Αυτά όλα ποιος τα έκανε και τα τρία κόμματα συμφωνήσατε σε αυτά. Θέλω να πω, υπάρχει και η Μαγνησία που δεν ξέρει τι θέματα έχει και η επικρατεία στα πάνω στο εξωτερικό. Υπάρχει και εδώ κάποιος που μιλάει αυτό που συζητάμε όλοι. Ναι, η ξύλινη γλώσσα του ΚΚΕ. Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Από την ανόητη γλώσσα των αλωνών χίλιες φορές. Λέει πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτά, γι' αυτό γίνεται μια ησυχία όταν λένε αυτά. Γιατί ήταν η Βούλτεψη έπαιρνε. Δεν έχουν τι να πούνε. Δεν έχουν τι να πούνε γι' αυτά. Η Βούλτεψη βρήκε στιγμή και μετά να αρχίζουν... δει ένα χαμένο κοκαλάκι με στιγμή. Ναι, ναι, και μετά αρχίζει ένα καυγάς. Εσείς όμως αυτά θα κάνουμε με το Πασόκ. Αλλά έχουμε θέματα, όλοι προβλήματα που τα συζητάμε στις παρέες. Στα πάνελ έρχονται μόνο έτσι. Ένα άλλο ακόμη καλύτερο παράδειγμα είναι ο Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Γιώργος Στεφανάκης, είναι ο πρόεδρος του επισητισμού τουρισμού. Ναι. Ήταν και υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, δεν ξέρω αν βγήκε. Και είναι και ο ίδιος, δουλεύει. Και μιλάνε για τον τουρισμό. Ρεκόρ ανάπτυξη στον τουρισμό και ο μισθός των εργαζομένων στα ξενοδοχεία βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 11. Κάτω από τα επίπεδα από του 11. Από πού προκύπτει αυτό? 16 εκατομμύρια. Από πού προκύπτει από αυτό? Από τα στοιχεία, διαβάστε τα. 16 έχουμε μάγειρα. Είμαι μάγειρα ο πρώτο συνδικάτου επισητισμού. Πείτε μου τα στοιχεία. 16 εκατομμύρια το 2011. Ο δικός μου μισθός ήταν 957. Και το 2023, 38 εκατομμύρια τουρίστες. Και ο μισθός μου είναι 911. Ο δικός μου μισθός ήταν 957. Και το 2023, 38 εκατομμύρια τουρίστες και ο μισθός μου είναι 911. Πολύ απλά. Γιατί ρωτάει με ύφος ο Γαϊτάνης. Πείτε μου τα στοιχεία. Ότι πάμε καλύτερα και όντως έχουν ανέβει. Οι τουρίστες είναι 38 εκατομμύρια. Καλά. Και ο Γαϊτάνης πιστεύει ότι θα του πει τώρα ο Στεφανάκης μια έκθεση που κάπου διάβασε. Ναι, ναι, ναι. Το ζει σπίτι του παιδί. Το πληρώνεται. Μα έχει σημασία ποιον βάζει στη Βουλή. Έχει σημασία ποιον ψηφίζεις. Διάβασε ένα ωραίο. Έχει οικοδόμο. Έχει. Ναυτεργάτη. Έχει. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει ξενοδοχείο υπάλληλο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Στεφανάκης. Ο Κατσότης. Λοιπόν. Έναν ναυτεργάτη. Έναν οικοδόμο. Έναν εμποροϊπάλληλο. Έναν μηχανικό. Έναν δάσκαλο. Έναν γιατρό. Έναν λογιστή. Μια κοινωνική λειτουργό. Μια ψυχολόγο και έναν γεωπόνο. Μια γιοπών. Ναι. Αυτή είναι η ομάδα και η Κανέλη. Ναι, ρε παιδί μου, και όχι, δεν είναι αυτή μόνο. Όχι, είναι και άλλοι. Στους τωρινούς 26, ναι. Έχει και δικηγόρους. Έχει και άλλους. Όπως πρέπει, αλλά έχει μια αναλογικότητα. Ενώ άνθρωποι που ζουν κανονικά στον τόπο. Ναι. Που τους συναντάνε καθημερινά, που ξέρουν, πληρώνουν. Παίρνουν 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα. Μα συζητάμε για τις εκλογές. Δεν είναι έναν με μια έκθεση. Έναν έχω, αχ, έχω τον πυρακάκι. Ναι, και θα έχω τον κατζιδάκι που δεν έχει βγάλει ακίδα στο χέρι. Αυτό δεν έχουν νόημα αυτές οι συζητήσεις με όλους αυτούς, γιατί μιλάνε θεωρητικά. Εδώ του είπε το μισθό. Τι έπαιρνα τότε και τι παίρνω τώρα με 38 εκατομμύρια. Όντως δεν έχει, έχει γεμίσει η Αθήνα τουρίστες. Αλλά δεν έχει αυτό αντίκρισμα στους μισθούς. Δεν αποτυπώνεται στους λογαριασμούς, των ξενοδόχων, των ομίλων κτλ. Αυτό αν έρθει κάτω, γράψε μου. Το θέμα είναι στις εκλογές τι θέλεις. Θέλεις δηλαδή στους πληστηριασμούς. Ναι, ναι, okay. Στους πληστηριασμούς, ποιον θες να έχεις δίπλα. Τον δικηγόρο, τον Κατσότη, τον βουλευτή του ΚΚΕ που είχε πάει στο σπίτι. Στα δικαιώματα, στις διεκδικήσεις, στις απολύσεις, θες να έχεις τον Μπέρο ή θες να έχεις κανέναν από τους άλλους, γιατί άλλοι βουλευτές δεν πάνε ποτέ. Στην eFood, θες να έχεις τον Στεφανάκη που καταφέρανε και προσλήφθηκαν και κάνανε συμβάσεις ή θες να έχεις κανέναν, γιατί άλλοι βουλευτές δεν πήγανε ποτέ. Θέλω να πω. Και νομοθετούν υπέρ της eFood. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ίδιο και γενικότερα. Πάντως στους για συνταξιούχους τα... θες το Δελή. Όταν κάναν συγκέντρωση, κανέναν, γιατί δεν πήγε και κανένας από τους άλλους ποτέ. Πάντως για τα σπίτια, τους πληστηριασμούς, κάποιος μπορεί να σου πει: θέλω τον Τσίπρα που έρχεται μετά και στοϊκά κάθεται δίπλα από τον άνθρωπο που έχασε το σπίτι του και στεναχωριέται. Νομίζω έχει πάει ο Σκουρλέτης εκεί, ο οποίος Σκουρλέτης δεν είχε πάει. Έχει πάει στο σπίτι του Σκολόβου ο Τσίπρας. Δεν είχε πάει ο Τσίπρας. Πώς δεν είχε πάει. Είχε πάει ο Τσίπρας. Μια χαρά είχε πάει. Δεν θυμάμαι. Όχι, αν είχε πάει, δεν έχω. Με κάμερες. Νομίζω δεν είχε πάει μια μέρα περίεργη. Πήγε μια μέρα που είχε κάμερες έτυχε στον δρόμο. Όλοι αυτοί δεν υπάρχουν χωρίς κάμερες. Είναι τέτοια, ολογράμματα που γράφουν μόνο όταν κοιτάει η κάμερα. Κάτι γράφεται για την Πόπη Τσαπανίδου. Ότι, τι έγινε. Ότι παραιτήθηκε, δεν έκανε δεκτή ο πρόεδρος, ότι θα την αποσύρουν, δεν θα είναι εκπρόσωπος. Πάνε να φορτώσουν στην Πόπη τώρα. Θα βάλει την ακρίτα, θα βάλει. Δεν ξέρω ποιον θα βάλει. Φτιάξτε το λίγο προφανώς καλύτερα, ρε παιδί μου. Φτιάξτε να ψηφίσουμε κι εμείς ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδάκι μου. Αν μπει ακρίτα. Φέρ το λίγο. Αν μπει ακρίτα. Έμα με την Πόπη τώρα που πας. Εμείς πάντως, δεν ξέρω αν θα φύγει η Πόπη. Έχει εξαφανιστεί τώρα 5 μέρες, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Πού Πόπη? Έναν αποχαιρετισμό. Αυτόν δεν έχουμε τώρα. Αυτόν έχουμε. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Όταν λοιπόν γνώρισα τον Τσίπρα, τον σεβόμουν σαν άνθρωπο και εκτιμούσα πολύ αυτή την ανθρώπινη στάση του. Έπαιρνα την αίσθηση ότι ήταν ένας από εμάς. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Αυτό θα πει φόρα! Θα ξεράσω τώρα. Όλα μαζί, και το φόρα και το τώρα. Κάνουν ρήμα. Ελπίζουμε να την έχουμε, να ξανακαλέσει με φόρα τον πρόεδρο. Να έρθει, με φόρα. Με την ίδια φόρα. Τώρα με αυτή την ψήφο. Μήπως εννοούσε με τα φόρα. Έλα με τα φόρα, τα ξένα φόρα. Έλα με τα φόρα, πρόεδρε. Μεταφέρω το ρήμα. Το κόμμα Κότες. Λοιπόν, το κόμμα Κότες έβγαλε ανακοίνωση. Και λέει, λοιπόν. Λέει, ευχαριστεί τους χιλιάδες πολίτες που μας θύμισαν με την ψήφο τους κτλ. Καλούμε όλους όσοι μας θύμισαν με την ψήφο τους, διατηρώντας τις διαφορές μας σε βασικά ή επιμέρους ζητήματα, να στηρίξουμε εκλογικά το ΚΚΕ. Οι Κότες. Ναι, που σταθερός στις αξίες και τη δράση του αποτελεί το γνήσιο και πραγματικό αντίπαλο της δεξιάς και της ολιγαρχίας. Το υπογράφει ο πρόεδρος Νίκος Λούβρος, γιατί λέει σε προσωπικό επίπεδο στην ανακοίνωση. Με τη συμπόρευση με τον ΚΚΕ θέλω να τιμήσω τον πατέρα μου Βασίλη, καπετάνιο του Ελλάς, Αίας Σωσαΐνης, και τον αγαπημένο Θανόντα φίλο μου Μιχάλη Σπυριδάκη, ένα γνήσιο κομμουνιστή αγωνιστή. 0,2 πήρανε. Δεν είναι τίποτα και προφανώς δεν μεταφέρεται αυτό το 0,2, αλλά Το κόμμα Κότες λοιπόν. Με το κουκουέ, Κομμουνιστικές Κότες Ελλάδος. Ακόμη και οι κότες ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Φαντάσου. Δεν ήταν Πέμπτη, ήταν καλύτερο. Εντάξει, ναι. Αν φτάσουμε και στις λίγο παραπάνω. Να φτάσουμε και στις πέτρες. Πέτρες. Ακόμα και οι πέτρες να ξέρουν. Γιατί λέμε αυτή τη φράση. Όποια πέτρα. Οι πέτρες μία χρήση έχουν. Τους παίρνεις με τις πέτρες. Ακόμη και οι κότες το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, να φτάσουμε στο τέλος με αυτά τα ωραία. Έχουμε ένα λαό, τον ακούμε. Αυτός μας πάει στις διαφημίσεις. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Αποστολής. Ναι. Αποστολή, τι κάνεις? Καλά είμαι. Έχω να σε πάρω τηλέφωνο από το 2014. Γιατί ρε Αλίτη? Γιατί από τότε που σε άκουσα μετά ήμουν 18 χρόνων τότε και λέω πριν κλείσει η δεκαετία γιατί να τον ξαναπάρω. Πόσο ήσουν τότε, 18, τώρα είσαι 27. Το βρήκες. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Ναι. Αφενός και αφετέρου θέλω λίγο να μου πεις κάτι υπόθηκε για τη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ότι κάτι εδώ πέρα λειτουργούν μαφιόζικα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εντάξει, γι' αυτό άκου την εκπομπή για να ακούς πράγματα που ακούς πρώτη φορά. Θέλω επίσης να σημειωθεί ότι ο Τσίπρας. Έχεις παρατηρήσει λίγο. Μιλάει σαν το Μητσοτάκι από τον Πρεσβύτερο λίγο. Α, θα το προσέξω, λίγο. Δεν ξέρω. Έχεις ακούσει που τονίζει λίγο. Λέει και Μητσοτάκι. Ξέρεις, το λέει λίγο με στόμφο, ας πούμε. Τι είναι Μητσοτάκι. Δηλαδή μετά τον Αντρέα σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα να ξεπατικώσει και τον Δράκουλα. Δόξα τω Θεώ. Γιατί όχι. Μπράβο. Δράκουλα, πήγε καλά το πρώτο μπορεί, και σου λέει πάμε και σε επόμενη πίστα. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να του ξεπαστρέψει όλους. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Σύριος. Έλα, Σύριε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Την πήρα να σας ευχαριστήσω για τη βραδιά που μας χάριζες την Παρασκευή. Άρε, πολυπολιτισμική έχει γίνει η παράστασή μας. Εννοείται. Παράσταση Ηνωμένων Εθνών. Α, γεια σου. Και τα ελληνικά μου σιγά σιγά το ασκώ να μιλήσω πιο καλύτερα. Εντάξει. Καλύτερα από το Γιωργάκη. Από το Γιωργάκη, ναι. Μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα άξιος και πάντα να μας χαρίζεις χαρές και δύναμη. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα. Ειλικρινά όμως, έλεος μας τα ίδια και τα ίδια εκεί πέρα. Αλλάξει κανένα τραγούδι, παίξει λίγο heavy metal, κάνα punk να πούμε, ξέρω εγώ. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, τα ακούσαμε. 20 χρόνια σ' ακούμε, 20 χρόνια τα ίδια να πούμε. Βάλε εκεί πέρα. Ένα Bohemian Rhapsody, ας πούμε, που βγαίνει έτσι και ωραίος, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και χώσω και βάλει τα ρε παιδί μου να παίζουν τα καλά. Αλλά να έχει εκεί πέρα ξέρω, κάτι καλό. Δηλαδή, εντάξει τώρα, ύμνη, εκεί πέρα βαρεθήκαμε να πούμε. Εντάξει, στον Bohemian με άγγιξε. Έμα. Easy come, easy go, will you let me go? Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Let me go. Beelzebul. Beelzebul has a devil put aside for me. Εντάξει. Και θα τον πίνουμε πάλι με το Μητσοτάκι. Θα τον ξαναβγάλουν τα ζώα πρωθυπουργό. Έχω κουραστεί, ειλικρινά όμως. Εντάξει, αβαντάρει κι ο άλλος ο Τσιπρέας, ας πούμε. Μα λέγα, ειλικρινά, η Σιριζέη είναι τόσο για τον Μπούτσο. Παίζει μόνο στον μπάλα ο Μητσοτάκης, μαλάκα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι τόσο πολύ για τον Μπούτσο. Να σου πω λίγο, εσύ τι έριξες, θες να μου πεις? Εγώ, ναι, θα σου πω, Ανταρσία. Α, και πώς πήγε, καλά? Εντάξει, να σου πω κάτι λίγο. Δηλαδή, ήθελες κουτσούμπα κι εσύ, αλλά το βρήκες στη Δέσποινα. Να σου πω, έχω διαφωνίες με το Κουκουέ, αλλά έχω τις περισσότερες συμφωνίες από τα συστημικά κόμματα. Γιατί, ούψ, το είπα, συγγνώμη κιόλας. Αλλά τι να το κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, έτσι είναι το Κουκουέ, αυτά είναι τα καλά και τα κακά. Τι να κάνουμε. Και να σου πω κάτι, η Ανταρσία που έριξα δεν είμαι για 100% Ανταρσία, αλλά εντάξει, τι να πω, θα ρίξει μετά, μουλού, ξέρω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ, αγάπη μου, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Όλοι αριστεροί για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν θέλατε. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν φεύγει έτσι. Ο Μητσοτάκης φεύγει με πέτρες. Να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Τσιπροτάκης. Όπου μου ξέφυγε. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ο Τσίπρας να πάμε. Από το Μάτι στα Τέμπη, από τα Τέμπη δεν ξέρω πού αλλού θα πάμε να πούμε. Αφού είναι μπουρδέλο, ρε μαλάκα. Ειλικρινά όμως. Θέλει... Συγγνώμη, Αποστολή μου. Απλά άκου, γιατί ειλικρινά τα παίρνω στο κρανίο αυτό το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία του τότε που βγήκε να αλλάξει μερικά πραγματάκια. Δεν σου λέω εγώ ότι θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα οποία έλεγε και όποιο το πίστευε είναι ζώο. Αλλά θα μπορούσε, φίλε, κάποια πραγματάκια να φέρει μια νομιμότητα, να φέρει μια αρχή τέλος πάντων να ξεχαρβαλώσει όλο αυτό το σύστημα και να μπορέσει να βάλει τις βάσεις έστω, αλλά όχι. Εμένα μου έφτανε που αφόπλησε τα ΜΑΤ. Ναι, ακριβώς. Αυτό που ήθελε ήταν απλά να αναλάβει τα ενία για όλους αυτούς τους βλάκες και τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ήθελε να μπει ο Τσίπρας από πάνω για να βγαίνει για πάντα. Κάτι το οποίο είναι τόσο άχρηστος που κατάφερε να βάλει το Μητσοτάκη για να βγαίνει ο Μητσοτάκης για πάντα. Αλλά αυτοί είστε. Αλλά... αυτοί είστε. Να είπες, έρχεσαι σιγά σιγά. Απ' την κουτσούμπα στον κουτσούμπα, ένα αυτοί είστε δρόμος.